คลายความติดใจยินดีในสิ่งที่ยึดถือไว้นั้นๆเมื่อยึดถือไว้ก็เป็นอุปาทานและสิ่งที่ยึดถือนั้นก็มาเป็นอุปาทิทรงใจครอบงำใจแต่ว่าเมื่อนายก็มองเห็นว่าเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็ทำให้วางความยึดถือวางลงเสียและเมื่อวางลงได้ก็ออกได้ก็สงัดได้ก็สงบได้และความรู้ก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องที่สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นความรู้หลงดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เองจึงเป็นตัววิมุตติความหลุดพ้นไม่ใช่อะไรอื่นปฏิบัติเมื่อใดก็ได้เหมือนนั้นแต่ดูให้รู้จักเอารู้นี่แหละแก้รู้คือเอารู้ถูกแก้รู้ผิดเมื่อเป็นดังนี้ก็จะพบตัวความสุขที่เรียกว่าเนกขัมมสุขเป็นต้นอันต้องอาศัยสุญญตาคือความว่างตามหลักของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติในสติปัฏฐานทุกข้อทุกบทก็รวมเข้าในสุญญตาคือความว่างนี้เหมือนกันต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมก็ดังที่ได้กล่าวแล้วต้องอาศัยมีจิตบริสุทธิ์คือจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิจึงจะได้ปัญญาอันเป็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องแจ่มใสในธรรมะที่เป็นสัจจะคือเป็นตัวความจริงและจะต้องมีศีลเป็นภาคพื้นจึงจะได้ปัญญาในธรรมคือสัจจะที่เป็นตัวความจริงแม้ตั้งแต่ในขั้นสัจจะสามัญในอริยสัจการปฏิบัติในสติปัฏฐานก็เป็นการปฏิบัติทำจิตให้บริสุทธิ์เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมทุกข้อทุกบทกล่าวอีกอย่างหนึ่ง ก็คือจะต้องมีสุญญตาคือความว่างจากกิเลสและกองทุกข์ไปโดยลำดับตั้งแต่ในขั้นต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมปฏิบัติในพุทธศาสนาเป็นขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาเพื่อวิมุตติดังกล่าวและก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นการทรงสอนให้ปฏิบัติในสุญญตาวิหารนั่นเองและยังได้ทรงสั่งสอนถึงวิธีฟังธรรมของพระองค์ดังที่ได้ตรัสสอนไว้ในท้ายพระสูตรที่ว่าดิสุญญตานี้มีความว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ติดตามผูกพันเราตถาคตเพื่อที่จะได้ฟังธรรมในแง่ของพระสูตรเป็นต้นซึ่งเป็นทางปริยัติคือเพื่อที่จะได้ทรงจำทำความเข้าใจเท่านั้นเพราะว่าการฟังมุ่งเพียงทำความเข้าใจบรรดาสาวกทั้งหลายก็ย่อมจะได้ฟังได้จดจำได้ทำความเข้าใจกันมาแล้วฉะนั้นหากว่าจะติดตามผูกพันพระองค์เพื่อฟังธรรมก็ให้ฟังเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดเพื่อที่จะให้เป็นที่เที่ยวไปของใจอย่างสบายคือปล่อยใจให้เที่ยวไปในธรรมเ ที่ฟังอย่างสบายสบายเพื่อที่จะได้บังเกิดความหน่ายความสิ้นติดใจยินดีเพื่อดับปัญหาความดิ้นรนทะยานอยากเพื่อความรู้พร้อมเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อที่จะดับกิเลสหรือถอนตัณหาออกจากจิตขอให้มุ่งฟังธรรมเพื่อผลดังกล่าวและเมื่อมุ่งฟังธรรมเพื่อผลดังกล่าวนี้ก็ไม่ต้องกังวลในอันที่จะจดจำถ้อยคำสำนวนของธรรมะที่ฟังไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งใจจดจำหัวข้อของธรรมต่างๆที่เรียกว่าเป็นการฟังทางปริยัติเท่านั้นเพราะว่าการฟังเพื่อมุ่งทางปริยัติมุ่งจดจำถ้อยคำสำนวนจดจำถึงลักษณะของธรรมะที่แสดงเป็นร้อยแก้วบ้างเป็นร้อยกรองบ้างแล้วเป็นลักษณะอื่นๆซึ่งจะเป็นภาระต้องกำหนดจดจำสับแสงถ้อยคำสำนวนต่างๆจะเป็นบางคำบางประโยคหรือจะเป็นทั้งตอนก็ตามและเมื่อมุ่งอย่างนี้ก็จะเป็นภาระที่จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างจึงเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างและแม้ว่าจะจำได้จะเข้าใจจำได้เป็นตอนจำได้เป็นหมวดเป็นหมู่ของธรรมที่สั่งสอนเป็นร้อยแก้วบ้างเป็นร้อยกรองบ้างสวดได้พูดทบทวนได้ถ้าเพียงเท่านี้ก็ได้ผลเพียงเป็นแค่จำเป็นทางปริยัติเท่านั้นไม่ได้ผลในทางขัดเกลากิเลสไม่ได้ผลในด้านเป็นที่เที่ยวไปของใจอย่างสบายเพราะว่า จเที่ยวไปไม่สบายเกี่ยวกับจะต้องจดจำจะต้องแบกต้องหามบทตอนวรรคหรือประเภทของธรรมะที่แสดงนั้นๆก็เรียกว่าใจท่องเที่ยวไปไม่สบายหนักคือฟังธรรมแล้วหนักไม่เบาไม่โปร่งไม่คล่องใจไม่แจ่มใสและไม่ได้เกิดความหน่ายความสิ้นติดใจยินดีความดับกิเลสดับทุกข์อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนมาให้ผูกพันพระองค์ติดตามพระองค์เพื่อจะฟังธรรมปฏิยัติดังกล่าวนั้นแต่ว่าให้มุ่งเพื่อที่จะได้ขัดเกลากิเลสในจิตใจธรรมะที่ทรงแสดงทุกข้อทุกบทจะเป็นร้อยแก้วก็ตามร้อยกรองก็ตามจะเป็นลักษณะของถ้อยคำอย่างไรก็ตามก็มุ่งเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อฟังก็นำเข้ามาขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดไม่เพิ่มกิเลสให้แก่จิตใจเพราะฟังธรรมแม้ว่าบางคำบางประโยคจะฟังไม่รู้เรื่องก็มีศัพท์มีแสงมีถ้อยคำมีสำนวนที่ไม่เข้าใจหรือว่าบางคราวจิตใจเองไม่ตั้งเพื่อที่จะฟังพุ่งสร้างไปเห็นในเรื่องอื่นกระแสของธรรมที่ฟังก็ขาดตอนไปเมื่อเป็นดังนี้ก็แล้วไปไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจหรือว่าที่จิตใจไม่ตั้งเพื่อจะฟังกระแสของธรรมขาดไปบ้างก็ขาดไปก็กลับมาตั้งใจฟังต่อไปเอาแต่ที่เข้าใจแต่ที่เข้าใจนั่นก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเข้าใจเพื่อจะจำแต่เข้าใจเพื่อที่จะได้เอามาใส่ใจขัดเกลาใจเอาเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้เพราะว่าธรรมะที่ต้องขาดกระแสไปบางตอนเพราะไม่เข้าใจหรือเพราะว่าใจไม่ตั้งจะฟังก็ตามก็แล้วไปเพราะว่าแม้ธรรมะที่ตั้งใจฟังและที่รู้เรื่องก็เพียงพอที่จะนำเข้ามาใส่ใจปฏิบัติขัดเกลาได้คอยดับความไม่พอใจดับอารมณ์ที่เป็นนิวรณ์ที่เข้ามาหรือที่ดึงใจออกไปให้ใจตั้งสงบ ได้ฟังธรรมะที่เข้าใจสักคำเดียวสักประโยคเดียวเช่นสติปัฏฐานเข้าใจว่าให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อดับความยินดีดับความยินร้ายก็คอยดับความยินดีดับความยินร้ายทำใจให้สงบสงบเข้ามาในภายในนำเอาสติมาตั้งอยู่ในใจนำเอาขันติมาตั้งอยู่ในใจนำเอาเมตตามาตั้งอยู่ในใจไปขัดเกลาใจเพราะว่าสตินั้นก็ตรงกันข้ามกับความหลงลืมหลงลืมสติก็คอยตั้งสติอย่าให้หลงลืมและไม่ต้องหลงลืมในเรื่องอะไรก็หลงลืมในเรื่องของกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันเช่นในปัจจุบันกำลังฟังธรรมก็ยังหลงการฟังคอยตั้งจิตรับฟังก็จะต้องรู้จักธรรมะที่ฟังน้อยหรือมากก็นำเอาธรรมะที่ฟังนั้นมาดังท่านบาสติก็คอยทำสติอย่าให้หลงสติกำลังฟังธรรมอยู่ก็อย่าให้หลงธรรมที่ฟังให้สติตั้งฟังและท่านว่าเมตตาดับโทสะพยาบาทก็เอามาดับโทสะพยาการุณาดับวิหิงสาก็นำเข้ามาดับวิหิงสาในใจกำลังคิดจะเบียดเบียนใครอย่างไรก็ดับเสียหยุดเสียมุทิตาดับริษยากำลังริษยาอะไรใครก็ดับริษยาเสียอุเบกขาดับราคะปฏิฆะยินดียินร้ายก็ดับยินดียินร้ายเสียวางเสียนำเข้ามาขัดเกลาใจดังนี้นี่แหละเป็นการที่ฟังธรรมเพื่อที่จะขัดเกลาแล้วก็ปล่อยให้ใจเที่ยวไปตามสบายในธรรมที่ฟังและวิธีที่จะให้ใจเที่ยวไปตามสบายในธรรมที่ฟังนั้นก็ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ต้องไปกังวลในถ้อยคำในสำนวนที่ไม่เข้าใจไม่ต้องไปกังวลในกระแสธรรมที่ขาดตอนไปบ้างเพราะว่าใจไม่ตั้งจะฟังเอาแต่ที่ฟังเข้าใจและพยายามที่จะประคองใจให้ตั้งฟังไม่ต้องไปเป็นภาระจะต้องจดจำถ้อยคำจะต้องไปโปรดสับแสงที่ฟังไม่เข้าใจเอาที่เข้าใจและที่ฟังได้ก็เพียงพอแล้วค่อยขัดเกลาใจและปล่อยใจให้ฟังอย่างสบายสบายสบายสบายไม่ให้เป็นทุกข์เพราะฟังให้ฟังสบายให้ใจเที่ยวไปสบายแล้วก็คอยขัดเกลาใจอยู่ดังกล่าวมาแล้วก็ยิ่งสบายขึ้นเพราะว่าใจที่ขัดเกลาไปนั้นจะเป็นใจที่เกษมที่ปลอดโปร่งยิ่งขึ้นทุกทีก็จะสบายขึ้นทุกทีแต่ฟังธรรมที่ส่งเข้ามาสู่ใจก็ล้วนจะเป็นเครื่องขัดเกลาทั้งนั้นก็ยิ่งจะสบายมากขึ้นส ส่งใจไปตามสบายไม่ให้เป็นภาระในการฟังดังนี้เรียกว่าให้ธรรมะที่ฟังนั้นเป็นที่เที่ยวไปของใจอย่างสบายแล้วก็ให้เป็นไปเพื่อที่จะนายในสิ่งที่ติดที่ยินดีอันเป็นตัวกิเลสอันเป็นตัวก่อทุกข์ให้จิตผ่อนคลายความติดใจยินดีในสิ่งที่ไม่ควรติดใจยินดีทั้งหลายให้ดับกิเลสและกองทุกข์ในใจลงไปได้นี่เป็นใจความที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนให้ฟังธรรมอย่างนี้เป็นวิธีฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้และได้ตรัสแสดงถึงอุปัทภวะอันตรายของบุคคลผู้เป็นอาจารย์อุปัทภวะอันตรายของบุคคลผู้เป็นอันเตวาสิกคืออุปัทภวะอันตรายของบุคคลผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติประเสริฐโดยที่ได้ตรัสชี้แจงว่าอาจารย์บางพวกมุ่งปฏิบัติธรรมะเพื่อดับกิเลสก็เข้าป่าตั้งใจปฏิบัติต่างๆแต่ต่อมาเมื่อมีประชาชนทุกชาติชั้นวรรณะนับถือและไปมาหาสู่มากขึ้นมากขึ้นอาจารย์นั่นเองก็เลยกลายมาเป็นผู้ที่หมกมุ่นอยู่ด้วยบรรดาแขกเรือที่มาหาเหล่านั้นและก็ทำให้กิเลสที่ตั้งใจจะละกำเริบมากขึ้นกิเลสนั่นเองก็เลยฆ่าอาจารย์ผู้ที่มุ่งปฏิบัตินั้นให้เสียไปไม่ได้รับผลเป็นความสิ้นกิเลสแต่กองทุกข์ได้ดังนี้เรียกว่าอุปัทภวะอันตรายของอาจารย์อุปัทภวะอันตรายของอันเตวาสิกคือสิทธินั้นเล่าอันเตวาสิกคือสิทธิ์ของอาจารย์บางท่านก็เข้าป่าปฏิบัติธรรมะเพื่อที่จะละกิเลสและกองทุกข์ต่อมาก็มีประชาชนทุกชาติชั้นวรรณะนับถือไปมาหาสู่มากขึ้นมากขึ้นบรรดาอันเตวสิกคือสิทธิ์นั้นก็เลยหมกมุ่นอยู่กับบรรดาแขกเรือทั้งหลายกิเลสที่จะทำให้สงบก็ปุ้งกำเริบมากขึ้นกิเลสนั้นเองก็เลยฆ่าเอาอันเตวาสิกหรือสิทธินั้นให้เสียไปอีกไม่สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ได้อุปัทภวะอันตรายของพรหมจารีคือผู้ประพฤติประเสริฐผู้ประพฤติธรรมนั่นก็คือว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกแม้จะมีประชาชนทุกชาติชั้นวรรณะ ากันเข้าเฝ้าแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงหมกมุ่นอยู่บนด้วยบรรดาแขกเรือทั้งหลายละกิเลสเราจึงไม่มีกิเลสที่จะบังเกิดขึ้นมาทำให้เสียไปได้แต่ว่าบรรดาสาวกทั้งหลายของพระองค์นั้นบางพวกมุ่งความสิ้นกิเลสและกองทุกข์เข้าปฏิบัติในป่า